he ismu ya Allahu mwenye urehemu au jimla mwenye urehemu nusu, azikujilia zihabari za kumswiba wa mpikiziwa, baadhi za nyisonga zijohu kanyi dhalilifu, na ufanya amali za mswiba za ulemeza, wajunjia harma undu wa hamia, ndu mhali wa daima, wanusiwa harme ania, mvia ifuku wao, kwa nahu kana shahula ikati dhwari, kukula sumu lenza ziba, ikao shoka shinene besa wala kashito wanzaya, nisto nyindo ajio siku unga zijuka na furaha, wazimaneze juhudi za haonga uradhi, harmambebo ya hajuu, kwa nahu ishia mirongo zichojo wajibia, harmambia zendao, na sururu, ziri za hezi wa hajuu, na zinoleza elewa, na mitao ya halwa haundo, na majavi ya nyongolwa. Ehe, ikwa tuwa na harma zengamia ye na mnajeza umba, no wingu na mnaje wa hezi wa hajuu, ne milima na mnaje ndo ya nyongolwa, ne ardu ye heli ya halwa. Ahiwa shelezize ya Muhammad, bila shaka, mungu wa huye shelezize wa nubahi, weti musaitir, wawaranza mvuhu kungwao, badie ya tawala haubadingo na ya kufuru, Allahujo maadhibu wa thabuku, bila shaka mwasi juu ndo marajei ya hao, kisha bila shaka mwasi juu, mungalo ya hisabu ya hao.